czerwcu dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w rządzie stały się dzisiaj faktem. Co mówi się o nowych ministrach? O tym na początek. Później gospodarcze ochłodzenie w 2022 roku. Wzrost poniżej 3% szacują eksperci na kongresie finansowym w Sopocie. A na koniec ukraiński prezydent w Brukseli zdradził, jaki kurs obiera teraz jego kraj. Nowy wicepremier i 6 ministrów, 2 bez teki. Dzisiaj nastąpiła rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego. Dowiedzieliśmy się, kto zastąpi odchodzących do Brukseli ministrów, ale też kto zajmie stanowisko minister finansów Teresy Czerwińskiej. To Marian Banaś, dotychczasowy wiceminister tego resortu. To jedyna zmiana, która nie ma związku z ostatnimi wyborami, zauważa socjolog profesor Henryk Domański. Była mowa o niezgodności poglądów na temat polityki finansowej między panią minister finansów a premierem i w związku z tym jest to coś, co być musiało i akurat dobra okazja do tego, żeby się to dokonało. W ten sposób jakby łagodzi się taką interpretację, że coś w ramach rządu Prawa i Sprawiedliwości jest nie tak, jak trzeba nagle ministra wymieniać, finansów zwłaszcza. Drugą istotną zmianą jest odejście Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej, i zastąpienie jej Dariuszem Piątkowskim. To stanowisko wiąże się z największym ryzykiem, bo wciąż tli się konflikt rządu z nauczycielami, a ten może na nowo wybuchnąć we wrześniu, tuż przed wyborami, zwraca uwagę politolog dr Bartłomiej Biskup. Minister Piątkowski jest taką nową twarzą na pewno, która daje pewne nadzieje na jakieś ruchy zmierzające w kierunku łagodzenia tego konfliktu z nauczycielami, bo on na pewno się odrodzi we wrześniu. W gabinecie pojawiła się też Elżbieta Witek, która została szefową resortu administracji i spraw wewnętrznych, oraz Bożena Borys-Szopa, która stanęła na czele Ministerstwa Pracy. Do rządu weszli też Michał Dworczyk i Michał Woś jako ministrowie bez teki, a nowym wicepremierem został Jacek Sasin. Jest też nowy rzecznik rządu. Polacy przelali na Senat pragnienie wolności, tak mówi szef rządu podczas uroczystego posiedzenia Senatu w 30. rocznicę wolnych wyborów do odnowionej Wyższej Izby Polskiego Parlamentu. Chociaż Polacy mogli wybrać do Senatu dowolnych przedstawicieli, obóz Solidarności miał w kampanii trudności, mówił Mateusz Morawiecki. Trzeba pamiętać cały czas o ogromnych dysproporcjach w dostępie do mediów, w znajomości sztuki, techniki, dostępu do społeczeństwa. I te dysproporcje dały o sobie znać niestety bardzo szybko już, wkrótce po tych pierwszych częściowo demokratycznych wyborach. Premier powiedział też, że chociaż był krytyczny wobec ustaleń okrągłego stołu i organizacji częściowo wolnych wyborów do Sejmu, to teraz docenia ich ogromną wartość. Gospodarcze ochłodzenie czeka nas za 3 lata. W 2022 roku PKB może spaść poniżej 3%. O takich prognozach mówią eksperci podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Według ekonomistów w tym roku płace wzrosną średnio ponad 7%. W kolejnych latach ten wzrost będzie trochę wolniejszy, w granicach 6%, a w 2022 roku trochę poniżej tego poziomu, mówi główny ekonomista Banku Pekao S.A. Marcin Mrowiec. To pokazuje z jednej strony główną siłę napędową dla gospodarki, dla PKB, a z drugiej strony to też pokazuje wyzwanie dla sektora przedsiębiorstw, no bo ktoś te pensje musi wypłacać. Jeżeli chodzi o inwestycje, to tutaj obraz nie rysuje się zbyt optymistycznie, patrząc przez pryzmat tych ankiet. Nakłady brutto na środki trwałe w roku bieżącym wzrosną nieco ponad 6%, w roku 2020 prawie 4%, w kolejnych latach 2,5-3%. To jest nisko. My potrzebujemy wyższego tempa inwestycji, szczególnie prywatnych. A w tym roku według szacunków nasza gospodarka może się rozwijać w tempie 4,3%. Nowy prezydent Ukrainy rozwiewa wątpliwości co do kierunku, w jakim zmierza jego kraj. Wołodymyr Zełenski w Brukseli rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO. Mówił, że Ukraina obiera kursę na zachód i nadal chce przystąpić do sojuszu. Powiedział też, że jest gotów do negocjacji pokojowych z Rosją. Wojciech Cegielski zna szczegóły tych rozmów. Wołodymyr Zełenski mówił w Brukseli po spotkaniu z szefem NATO, że najważniejsze cele polityki zagranicznej jego kraju pozostają niezmienne. Strategiczny kurs Ukrainy, by osiągnąć pełne członkostwo w Unii Europejskiej i NATO, zapisany w Konstytucji, pozostaje bez zmian. Droga Ukrainy w kierunku wysokich europejskich standardów życia i bezpieczeństwa to spełnienie oczekiwań naszego społeczeństwa. Nowy prezydent Ukrainy zapowiedział też w NATO, że chce rozmawiać z Rosją, by zakończyć konflikt na wschodzie Ukrainy. Sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg zapewniał z kolei, że sojusz wspiera ukraińskie władze w dążeniu do pokoju. Konflikt na wschodzie Ukrainy wciąż pochłania nowe ofiary. Do tej pory zginęło w nim 13 tysięcy osób. Ukraińcy zasługują na pokój. Wizyta w Brukseli jest pierwszą zagraniczną podróżą wybranego w kwietniu nowego prezydenta Ukrainy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Na początek koszykówka, bo trwa walka o Mistrzostwo Polski. Anwil Włocławek wygrał z polskim Cukrem Toruń 96-86 w trzecim meczu finału. W serii do czterech zwycięstw Anwil prowadzi 2-1, a w czwartek szansa na kolejne zwycięstwo, bo mecz we Włocławku. Nasze siatkarki przegrały z Serbią 0-3 w pierwszym meczu kolejnego turnieju Ligi Narodów. W Belgii było dziś nerwowo, za nerwowo w końcówkach i w efekcie przegrana. W Belgii zagramy jeszcze z zespołem gospodarzy i Rosją. Na razie polski zespół jest na miejscu dającym awans do finałowej szóstki, ale jeszcze ciężkie mecze przed Polkami. Zostając przy siatkówce, nie wiadomo, czy na tym się skończy. Wydział Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Siatkowej wymierzył Michałowi Kubiakowi karę na ganę oraz zawiesił go w prawach zawodnika na 6 meczów reprezentacji. To efekt słów kapitana naszej drużyny na temat Irańczyków. Kubiak nie zagra w najbliższych dwóch turniejach Ligi Narodów. W Chinach, gdzie zagramy z Francją, Bułgarią i gospodarzami, oraz w Iranie, gdzie spotkamy się z Rosją, Iranem właśnie i Kanadą. Jeżeli chodzi o kary, to tej na razie uniknie jeden z najsłynniejszych piłkarzy świata, Brazylijczyk Neymar. Uniknie, bo nie ma pewności co do winy. Mimo oskarżeń o gwałt, do którego miało rzekomo dojść w maju w Paryżu, piłkarz zagra w zbliżającym się Copa America. Wiemy, jakim jest człowiekiem, wiemy, jakim jest piłkarzem, wierzymy mu, powiedział prezydent Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej. Zapowiada się, że rewanżowy pojedynek bokserski pomiędzy Anthony Joshua i nowym mistrzem Andy Ruizem Juniorem dojdzie do skutku szybciej niż wolniej. Były mistrz świata skorzysta z prawa do rewanżu i jeszcze przed końcem roku ma odbyć się walka, tak zakomunikował promotor Eddie Hearns. Walka odbędzie się w listopadzie lub grudniu w jeszcze niewiadomym miejscu. W ostatnią sobotę Ruiz dość w sumie nieoczekiwanie znokautował mistrza w siódmej rundzie pojedynku w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Za 2 godziny podsumowanie dnia i sporo o tenisie z Paryża. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 13 stopni na Podlasiu do 17 w centrum i 18 na zachodzie. Jutro znowu będzie przeważnie upalnie, od 27 do 30 stopni. Poza tym w nocy jutro pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć. Na zachodzie i południu przelotne opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie 2kółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Wita Państwa Grzegorz Górny. Dziś 4 czerwca, a więc dzień straszliwej rocznicy dla naszych bratanków Węgrów. Dokładnie 99 lat temu, 4 czerwca 1920 roku, podpisano układ w Trianon, na mocy którego korona węgierska straciła 2/3 terytorium i 2/3 ludności. Do dziś jest to, obok przegranej bitwy pod Mohaczem, najbardziej tragiczna data w historii Węgier. Ale dzisiejszy dzień to także inna straszliwa rocznica dla Chińczyków.

Grzegorz Górny, klub Trójki. To były oczywiście mury Jacka Kaczmarskiego, a my rozmawiamy dziś o wydarzeniach sprzed 30 lat, czyli wyborach do Sejmu i Senatu, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Są ze mną w studiu, a właściwie w studiu w Gdańsku, na sztywnych łączach, na gorącej linii jest z nami pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Witam serdecznie, panie profesorze. Dobry wieczór. I redaktor Piotr Zaremba, historyk, publicysta, który jest ze mną w studiu w Warszawie. Witam. Na początku chciałbym zadać takie pytanie osobiste, o wspomnienia z tamtego dnia, żebyśmy cofnęli się o te 30 lat wstecz. Z jakimi uczuciami witaliście panowie tamten dzień? Jak go wspominacie dziś, panie profesorze? Pamiętam, że szedłem na wybory i byłem przekonany, że a, dzieje się coś bardzo ważnego, b, że coś dobrego, ale moje oczekiwania co do zakresu zmian i ich tempa były bardzo ograniczone. Zakładałem, że jeśli uda się Solidarności wprowadzić do parlamentu 10% swoich posłów, którzy po prostu będą z forum sejmowego artykułowali społeczne bolączki, to uruchomi to powolny proces rozszczelniania systemu. Okazało się, że z jednej strony zmiany poszły szybciej i szerzej niż myślałem, ale z drugiej niebawem okazało się, że to jest proces zbudowania w dużej mierze demokracji fasadowej, a nie rzeczywistej. Piotr Zaremba. No, ja w 1989 roku miałem 26 lat, pozwolę sobie na bardziej osobisty akcent i żyłem na takiej granicy dwóch światów. Z jednej strony nie zrobiłem magisterium, więc ciągle miałem związki z Uniwersytetem Warszawskim, z Wydziałem Historii, który był niesłychanie antykomunistyczny, bardzo, bardzo zwarty w odrzuceniu systemu, w takim ostrym antykomunizmie, a z drugiej strony uczyłem wtedy w liceum historii. To było liceum na Pradze i ten drugi segment mojego życia dawał mi dużą lekcję pokory, bo robiłem to już przez 2 lata i wiedziałem, że przez kontakty z moimi uczniami, przez kontakty z kolegami nauczycielami, że oczywiście taka wizja, że społeczeństwo polskie jest zjednoczone przeciwko komunizmowi, jest wizją bardzo złudną. Ci ludzie mieli bardzo różne poglądy, albo nie mieli w ogóle poglądów, byli bardzo pogubieni w tej rzeczywistości, łatwo zapomnieli o Solidarności, przynajmniej znaczna ich część. No więc z tego punktu widzenia, trochę się kręcąc wokół niespodzianki, to był ten klub, czy to miejsce, gdzie Komitet Obywatelski kontaktował się z wyborcami. Trochę chodząc do Komitetu Obywatelskiego Praskiego, rozklejałem też jakieś tam plakaty na Pradze. Z jednej strony żyłem jakby tym życiem politycznym, ale z drugiej strony byłem przekonany, że Polacy wcale niekoniecznie muszą się zachować tak, jak marzę. I stąd 4 czerwca, czy właściwie to, co po 4 czerwca nastąpiło, było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem i takim momentem euforii. Ona trwa krótko, bo później doszło do targów o ten poprawianie listy partyjnej, bo tam był problem. To trzeba by to teraz dokładnie opisywać. Krótko mówiąc, kierownictwo Solidarności, można powiedzieć, że nie poszło za tym sukcesem. Trochę wyciszyło tę euforię. Natomiast ta osobista euforia moja z tego powodu, że raz jeden Polacy się policzyli i raz jeden ten system odrzucili jednak, głosując do Senatu tak, jak powinni głosować i głosując na bezpartyjnych kandydatów w drugocącej większości solidarnościowych. To jednak było coś, czego mi nikt nie odbierze. To znaczy ja to do dzisiaj traktuję w kategoriach osobistych, ponieważ bardzo malutkiej cząsteczce coś tam robiłem przy tym. Oczywiście moi koledzy, którzy się zaangażowali dużo bardziej, nie wiem, jeździli z tymi kandydatami Komitetu Obywatelskiego w teren, siedzieli tam cały czas na Fredry, to była siedziba Komitetu Obywatelskiego. Oni oczywiście mieli to poczucie dużo większe niż ja. Natomiast ten osobisty wymiar do dzisiaj pamiętam. Ale to ciekawe, co panowie mówicie, że byliście zaskoczeni skalą tego zwycięstwa, żeście się tego nie spodziewali. Można powiedzieć, że to trochę współgrało z tym, co mówił ówczesny szef sztabu wyborczego PZPR, zresztą sekretarz Komitetu Centralnego Zygmunt Czarzasty, notabene ojciec Włodzimierza Czarzastego, który był przekonany, że PZPR wręcz zmiażdży Solidarność i że jego zmartwieniem było jakoś wytłumaczenie, że tak duże zwycięstwo komunistów nie jest rezultatem fałszowania wyborów. I jest pytanie, skąd brało się takie przekonanie, że Polacy jednak nie odrzucą masowo tego systemu? Panie profesorze. Ja myślę, że to jest pewno syndrom małego świata. Przypomina mi się anegdota ponoć autentyczna, jak to ktoś przed wyborami prezydenckimi roku 90, gdy w pierwszej turze kandydowali Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki oraz Stanisław Tymiński, egzotyczny kandydat z Kanady, rozmawiał z Władysławem Frasyniukiem, który mówił: wygra Mazowiecki, to dla mnie nie ulega wątpliwości. A ten się pyta: dlaczego tak uważasz? No wszyscy moi znajomi chcą głosować na Mazowieckiego. Więc to jest niezdolność wyjścia poza swój własny świat, taki mam wrażenie, że jeśli ta historia jest prawdziwa, to Władysławowi Frasyniukowi to tak zostało. Natomiast jak chcę sobie przypomnieć swoje odczucie, to chyba miałem ten świat, w którym ja byłem usytuowany, przede wszystkim akademicki, potem sąsiedzki, rodzinny, znajomych, to poczucie bierności, pogodzenia się z tym chorym systemem. Pamiętam w roku bodaj 87 autostopem jechałem na seminarium do Poznania i kierowca, jakiś mały rzemieślnik, mówi: wie pan co, ja tam byłem niedawno o urodziny na zachodzie i tak sobie pomyślałem, że chciałbym tak u nas kiedyś wejść do PDT-u i żeby na każdym piętrze wszystko było towarów, tam gdzie odzież, tam odzież, a tam gdzie AGD, to AGD, ale czy ja dożyję tego? On nie wierzył w to, że za naszego życia będzie świat, w którym gospodarka będzie służyła potrzebom społecznym, a nie zbrojeniowym. A jeszcze to były takie czasy, że pamiętam komentarze, gdzie dominowało narzekanie na niską frekwencję. Przypomnijmy, że wtedy do wyborów udało się 62% uprawnionych do głosowania i wtedy stwierdzono, że jest to dramatycznie niska frekwencja, ale z dzisiejszej perspektywy to taki wynik jest uważany nawet za niezły. No tak, oczywiście. Ale to jest też część tej całości, wokół której krążymy. To znaczy, to jest kwestia tej bierności, o której pan profesor powiedział, prawda? To znaczy, bardzo wielu ludzi w stanie wojennym cofnęła się. Ja też pamiętam takie swoje właśnie rodzinno, że tak powiem, znajomościowe doświadczenia. Właśnie nie ze studiów, bo tam koledzy byli akurat bardzo aktywni, ale na przykład właśnie już z kręgu rodzinno-towarzyskiego moich rodziców, prawda? To znaczy ludzie, którzy w 80-81 roku podnieśli głowy, odżyli, potem po wprowadzeniu stanu wojennego zaczęli sobie racjonalizować na różne sposoby, zresztą swoją bierność, tą wymuszoną bierność, prawda? No bo wszystko zostało cofnięte, zdelegalizowane, zamknięte i ta bierność rodziła to przeświadczenie właśnie o tym, że no ludzie zapomnieli, że się odwrócili. Tymczasem no, jednak było coś takiego jak taka genetyczna pamięć narodu. To znaczy to, ten 47 rok, te sfałszowane wybory, gdzie przecież no, znacząca większość Polaków odrzuciła przychodzących dopiero co jeszcze przebranych w inne trochę szaty, bo to był PPR, nawet nie PZPR, komunistów, to jednak zostało. To znaczy to nie było tak, że ci ludzie przez dziesiątki lat to manifestowali, często zachowali się dokładnie odwrotnie, ale jednak ten jeden skorzystali z okazji. Natomiast rzeczywiście ta 1/3 nie poszła, prawda? I to z kolei była ta część, o której nic nie wiemy, bo tutaj można bardzo różne teorie formułować. To jest zresztą problem, który do dzisiaj jest roztrząsany, co w ogóle się dzieje z tymi, co nie głosują. No. Czy to są ludzie, którzy są potencjalnie zwolennikami jakichś jeszcze innych poglądów, czy oni, jak niektórzy socjologowie twierdzą, to pan profesor powinien lepiej wiedzieć ode mnie, czy politolodzy, że oni podobno tak naprawdę, gdyby zagłosowali, to zagłosowaliby mniej więcej podobnie jak ci, którzy głosują, nie wiem tego. Natomiast no, rzeczywiście ta aktywna większość no, okazała się większością antykomunistyczną w swojej większości, prawda? Była oczywiście ta część, która broniła systemu, ale była znacznie mniejsza niż się spodziewano. Te słynne historie z jakimiś osiedlami wojskowymi, gdzie, czy z ambasadami, gdzie nawet personel tych ambasad głosował ostatecznie na kandydatu Solidarności, no pokazywał, że ta pozłotka, ten pokost PRL-owski, no łatwo było bardzo zdrapać. Na temat wydarzeń 4 czerwca i w ogóle demontażu komunizmu dominują takie dwie narracje. Jedna mówi, że był to zaplanowany projekt polityczny jeszcze na Kremlu, czyli ta pierestrojka, transformacja ustrojowa, która w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli Kremla. I druga narracja, że jednak tym czynnikiem sprawczym były te bunty w krajach komunistycznych, bunty ludności. Między innymi Solidarność tutaj wysuwa się na pierwszy plan. Jak w tym kontekście sytuuje się 4 czerwca 89 roku, panie profesorze? Procesy społeczne są mieszaniną tego, co spontaniczne i tego, co spontaniczne, niekoordynowane jest zazwyczaj więcej i tego, co jest sterowane, zaplanowane i manipulowane. I bardzo trudno jest, analizując konkretny proces, to odróżnić. Natomiast w przypadku tego wychodzenia z komunizmu, to ja od lat jestem zwolennikiem tezy, po pierwsze, komunizm nie został obalony, nie było żadnego zbrojnego nacisku, ani innego nacisku masowego, żeby komunizm obalić. Po drugie, komunizm nie upadł sam z siebie. I był to złożony proces kontrolowanego, odgórnie zainicjowanego demontażu, który się wymknął spod kontroli. I chociaż nie potrafiono tego procesu zatrzymać tak, żeby stare elity zachowały władzę, to przez lata potrafiły zachować wpływy. Jeśli się nie mylę, analizy profesora Sławomira Cęckiewicza wykazały na przykład jeszcze, że jeszcze w latach 2000 generał Jaruzelski miał decydujące słowo co do nominacji generalskich w polskim wojsku, mimo że formalnie od lat już nie pełnił żadnych urzędowych funkcji, że poprzez swoich wychowanków, że poprzez powiązania różnego typu zachował wpływ na procesy awansowe. Być może nawet do czasu prezydentury Lecha Kaczyńskiego. A czy można powiedzieć, że 4 czerwca był takim momentem, w którym sytuacja wymknęła się rządzącym spod kontroli? Bo widać było na ich twarzach zdumienie, kiedy słyszeli te wyniki 30 lat temu. No w tym sensie, że właśnie już była mowa o czarzastym, ale też kierownictwo Solidarności myślało, że nie odniesie sukcesu, więc w tym sensie oczywiście się wymknęło. No, to, co działo się wcześniej, czyli cały przebieg Okrągłego Stołu i to, co działo się później, czyli właściwie takie niewykorzystanie do końca tego zwycięstwa przez stronę solidarnościową, no to jest oczywiście, tu zawsze możemy się zastanawiać, czy jakiś element tego scenariusza, no, oczywiście uruchomionego w drugiej połowie lat 80. No, pierwsza Solidarność nie była na pewno zaplanowana, no Breżniew nie planował rozmontowania systemu. Natomiast rzeczywiście za Gorbaczowa się te mechanizmy zaczęły jakoś tam toczyć czy formułować. No, tu rzeczywiście element, ciężko jest odróżnić, ale na pewno jakieś elementy reżyserii są. No dam przykład. Niedawno przygotowując się, jestem dzisiaj w Gdańsku, bo występowałem na konferencji IPN-owskiej na temat genezy i mechanizmów transformacji. Czytałem mnóstwo opracowań wewnętrznych MSW i SB na temat przygotowań do Okrągłego Stołu i znalazłem tam wprost taką tezę, że to, co się dzieje w Polsce, będzie poligonem w dokumencie bodaj z 87 lub 8 roku, to w razie potrzeby mogę sprawdzić, będzie poligonem doświadczalnym do ewentualnego powtórzenia w innych krajach bloku socjalistycznego. Więc to nie jest tylko nasz domysł, że Polska była laboratorium pierestrojki. W jednej z książek taką tezę wprost stawiałem, cytując wypowiedź Jaruzelskiego, ale już właśnie z lat 2000, ale w dokumencie z tamtego czasu to sformułowanie było użyte, że nasze przemiany, reformy będą poligonem doświadczalnym. I nie sądzę, żeby w dokumencie, który był w obiegu partyjnym, użyto tego sformułowania, gdyby w świadomości tego wewnętrznego kręgu władzy takie rozumowanie nie było obecne. No tak, tylko a że... więc prawdopodobnie przyszło z Moskwy. Tylko że kolejne etapy no nie zawsze były tymi etapami, o które najbardziej chodziło. No ja przypomnę o sytuację stworzenia rządu mazowieckiego. Ja nie mówię o późniejszej polityce tego rządu, ale no moment stworzenia rządu miało być inaczej, prawda? Rząd został stworzony dlatego, że Jarosław Kaczyński wymyślił operację z ZSL-em i z Stronnictwem Demokratycznym i to był ten element niekontrolowany. To, że ten rząd potem nie umiał pewnych szans wykorzystać, czy że posuwał się wolniej niż mógł, no to jest jeszcze inna troszkę kwestia. Natomiast tu się już wiele rzeczy, zależało, no powiedziałbym, od tej tak zwanej naszej strony, prawda? I oczywiście można znowu jakieś spiskowe teorie formułować, że to byli, że oni byli gdzieś sterowani, czy hamowani, czy blokowani, czy coś na nich było. Natomiast no tak czy inaczej była to gra o wielu jednak. To znaczy to jednak nie była pierestrojka, prawda? No, bo klasyczna pierestrojka to jest pierestrojka, gdzie partia komunistyczna zachowuje kontrolę, tylko że jakby trochę inna jest forma rządzenia przez nią. No w Polsce jednak to się tak, to w tą stronę nie poszło, prawda? Już nie mówię o tych dalszych etapach. No. Więc z tego punktu widzenia to oczywiście był element reżyserii i jednocześnie nie był elementu reżyserii. I 4 czerwca jako tak oderwanie od wszystkich innych elementów, no raczej sprzyjał no choćby temu właśnie spontanicznemu, potem nie spontanicznemu, ale temu ruchowi Kaczyńskiego czy Kaczyńskich, prawda, którzy nagle organizują no, alternatywny układ rządowy, prawda? Zresztą z różnych stron wychodziły te inicjatywy. No. Michnik pierwszy rzucił w ogóle hasło wasz prezydent, nasz premier, prawda? Czy to było wyreżyserowane? Nie wiem. No. Można powiedzieć, że PZPR się cofnęła, bo nie chciała już ponosić odpowiedzialności za dołującą gospodarkę, ale można też powiedzieć, że no, przy okrągłym stole przynajmniej zamiar był taki, że przez parę lat jeszcze rządzić będą. Wtedy jeszcze pewne procesy byłoby mi łatwiej kontrolować. Czyli można powiedzieć, że te wybory 4 czerwca to były takie pierwsze wybory, w których zarówno zwycięzcy, jak i przegrani no, zdziwili się tym, jak Polacy zagłosowali. Można powiedzieć, że ten scenariusz będzie się później jeszcze kilka razy powtarzał. Natomiast gdybyśmy tak mieli rozstrzygnąć ten spór o pamięć historyczną, czym był 4 czerwca 1989 roku w najnowszych dziejach Polski, czy można go nazwać aktem założycielskim III Rzeczpospolitej? Panie profesorze. No chyba jednak bardziej to byłby okrągły stół, bo okrągły stół otworzył pewien proces. I okrągły stół i 4 czerwca to są ważne ogniwa procesu polskiej drogi do wolności, ale po drodze mieliśmy mnóstwo manipulacji, które jednak dzięki rozmaitym formom mobilizacji obozu patriotycznego, z drugiej strony dzięki wejściu w instytucje świata zachodniego, dzięki zastosowaniu pewnych procedur demokratycznych, ta droga do wolności postępowała. A na czym polegały te manipulacje? Otóż środowiska, które wyrosły kiedyś jeszcze w PRL-u z pnia Światowego Ruchu Komunistycznego. Potem część z nich dzielnie stawała przeciw opresywnej władzy. Potrafiły w okresie pierwszej fazy transformacji zamaskować swoje powiązania, swoją skłonność do działania rękę w rękę z tymi środowiskami i potrafiły wmówić sporej części opinii publicznej, że na przykład walczą z lustracją w imię jakichś wartości etycznych i praw człowieka w sytuacji, gdy walczyli o zamaskowaniu korzeni resortowych dzieci ze swojego środowiska. Ale problem jest taki, że w perspektywie tego 30-lecia to dobrze, że uruchomiliśmy bezkrwawy proces wychodzenia z reżimu, który był ufundowany na przemocy i na straży, którego stała tajna policja stosująca w latach stalinowskich terror. Do dzisiaj wielu badaczy nie potrafi zrozumieć paradoksu tarczy i miecza tej fazy wychodzenia z komunizmu, mianowicie tego, że ta instytucja, tajna policja, która była u źródeł zainstalowania w Polsce tego ładu i która chroniła tego ładu przez dekady, stała się instrumentem rozmontowywania tego ładu i pewnej kontroli tego procesu ku demokracji. Wiele osób z tym paradoksem sobie nie radzi. Zresztą mówimy tutaj głównie o służbach w Rosji, ponieważ z tego co wiemy, te procesy zostały zainicjowane jeszcze za rządów Jurija Andropowa, później zostały zamrożone i później, kiedy przyszedł Gorbaczow do władzy, to właśnie pierestrojka ruszyła pełną parą. I z tego, co pan profesor mówił, że Polska była tym laboratorium upadku komunizmu, to można wysnuć wniosek, że podobnie... To nie miał być laboratorium upadku, laboratorium reformy. A potem się reforma zamieniła w upadek. Ale widzimy, że ten scenariusz się powtórzył później na Węgrzech, gdzie też miał miejsce okrągły stół. Tylko tam jednak pod wpływem tych wydarzeń w Polsce, kiedy okazało się, że można wywalczyć więcej, to te środowiska na Węgrzech, w Czechosłowacji, w Bułgarii, one się zradykalizowały, one podniosły stawkę gry. Ale to nie sztuka było, panie redaktorze, zradykalizować się wtedy, w momencie, gdyśmy, bo ja się czuję częścią obozu solidarnościowego, szli do rozmów okrągłego stołu, chociaż delegacja solidarnościowa była bardzo wąska, nie była reprezentatywna dla społecznych aspiracji, to nasze wyobrażenia o kondycji bloku sowieckiego były inne niż te, które już po roku były. Prawda? Więc łatwo było być radykałem, gdy odsłoniła się słabość starego systemu w obliczu tej fali rewolucji, w obliczu tej jesieni ludów. Czyli... Ale w tamtej sytuacji mało kto wiedział, jaka była rzeczywista kondycja bloku sowieckiego. Czy gdyby nie wydarzenia w Polsce, to później komunizm by tak szybko nie upadł w innych krajach bloku? Mógłby upadać zupełnie w inny sposób. Gdyby spełnił się plan komunistów, a dzisiaj na konferencji wskazano tutaj, że oni chcieli zracjonalizować gospodarkę i potrzebowali legitymizacji, mieli deficyt legitymizacji ze strony społeczeństwa na wyrzeczenia niezbędne do wprowadzenia reformy i potrzebowali środków z Zachodu, które by tą reformę umożliwiły. I jest możliwe, że gdyby nie ten werdykt społeczny z 4 czerwca, który przekreślił listę krajową, który odsłonił z komunistom słabość ich poparcia, że mielibyśmy jakąś mutację kapitalizmu z autorytarną czapką. No tak, ten wątek zresztą wracał potem nawet w debatach w późniejszych latach, prawda? Taka wizja takiego chińskiego kapitalizmu z komunistycznymi elementami. A więc z tego punktu widzenia wrócę do tego pytania, które Grzegorz Górny zadał, to znaczy, czy to jest akt załucielski III RP? No to w sensie takim, że jest to jeden z aktów, czy jeden z kroków ku po Polsce suwerennej, demokratycznej, tak. Natomiast jeżeli III RP traktować jako symbol tych złych rozmaitych mechanizmów, bo często się o niej w ten sposób mówi, no to raczej jednak okrągły stół byłby takim aktem załucielskim rzeczywiście, a 4 czerwca raczej by ułatwiał, powiedziałbym, no przynajmniej pewną modyfikację tej trzeciej RP, prawda? To znaczy to, co w niej było spontaniczne, społeczne, demokratyczne, to co pozwalało jednak na jakąś korektę, no właśnie wynikało z tej siły poparcia dla opozycji. To jest charakterystyczne zresztą, bo przecież te kraje typu Węgry czy Czechy, no były praktycznie bez opozycji. Czy prawie bez opozycji, prawda? Znaczy to były bardzo słabe środowiska, a jednocześnie tam szybciej przeprowadzono wybory, rzeczywiście, ale no, u nas w 89 roku liderzy Solidarności to są dwie wersje. Mogli rzeczywiście nie być pewni, jak się daleko mogą posunąć. No druga wersja jest taka dla nich mniej korzystna, że przynajmniej część z nich myślała kategoriami takiego bardziej trwałego targu. Ale choćby ze względu na biografię, ale czego było więcej, chyba nie rozstrzygniemy, bo to trzeba by wejść w głowy tych ludzi. No czego wobec tego dotyczy ten spór o 4 czerwca 89 roku dziś? No to dotyczy tego, znaczy ja powiem w ten sposób. Czwarty czerwca jest dla mnie bardzo skomplikowanym, mieszanym zdarzeniem, bo z jednej strony jest właśnie zdarzeniem, które następuje po dwuznacznym okrągłym stole, z drugiej strony jest zdarzeniem, które poprzedza niepełne wykorzystanie tego sukcesu, ale samo w sobie jest sukcesem. Natomiast ponieważ to jest ciężko wytłumaczyć wyborcom, więc powiedziałbym, że prawica trochę jakby stroni od tego dnia. To znaczy w tym roku co prawda mniej, bo widzieliśmy prezydenta i premiera, którzy się wyraźniej na te tematy wypowiedzieli, ale no powiedziałbym, to jest kłopotliwe, no bo trzeba ludziom tłumaczyć, że dobre, a zarazem niedobre, prawda? Znacznie łatwiej ma ta druga strona, szeroko rozumiana już w tej chwili, bo jak rozumiem, doszło do połączenia środowisk liberalnych i dawnych PZPR-owców, no bo oni tworzą oleodruch z kolei. Oni tworzą oleodruch, to wszystko było właśnie częścią takiego bardzo jednego wspaniałego procesu, który wykreował dzisiejszą Polskę. Oni mają tylko kłopot z ostatnimi trzema latami, no bo z jednej strony mówią, że powstała wspaniała Polska, a z drugiej strony to, co dzieje się obecnie, to jest noc, prawda? Więc właściwie ta noc powinna zaprzepaścić te wszystkie osiągnięcia. Tu jest jakieś pęknięcie, ale z całą resztą sobie radzą. Ciekawe. No tak, ale z całą resztą sobie radzą i to jest oczywiście nieprawdziwa wizja, ale jakieś elementy są prawdziwe, bo ja na przykład tę radość ze zwycięstwa 4 czerwca do dzisiaj odczuwam. Panie profesorze, czy rzeczywiście to jest jakiś problem, ta data dla szeroko pojętego obozu władzy dzisiaj? Myślę, że nie. Ja nie wiem, czy mogę sobie na takie osobistą refleksję pozwolić, bo ona nie dotyczy mnie. Kilka dni po tragedii smoleńskiej, no to ponad tydzień, było takie spotkanie grupy doradczej, która spotykała się z osobami z kierownictwa PiS-u i szukając sposobów zdefiniowania nowej sytuacji, wytyczenia kierunku, i po kilku tych spotkaniach pojawił się Jarosław Kaczyński i na tym był tam między innymi w tej grupie pewien, powiedzmy to, radykał, który chciał zaproponować wizję zanegowania także właśnie 4 czerwca, jakby w nowej linii politycznej. I Jarosław Kaczyński spontanicznie i zdecydowanie przeciwstawił się, powiedział dla mnie i dla mojego, nie, powiedział dla mojego brata i dla mnie to był jeden z najszczęśliwszych dni w życiu. I po prostu zobaczyli w tej reakcji społeczeństwa, że ta rozpacz wielu aktywistów, wielu osób zaangażowanych w działalność podziemną i rozbijających się o rosnącą bierność, apatię społeczeństwa, nagle ta rozpacz była bezpodstawna. Ale gdybym wrócił do wcześniejszego pytania redaktora Górnego, co próbuje z 4 czerwca 89 robić obecna opozycja, to ja mam wrażenie, że tutaj celna jest dzisiejszy wpis na Twitterze profesora Żerko, że oni próbują to posakralizować ponad wszelką miarę i mam wrażenie, że ta dzisiejsza opozycja środowisk liberalno-lewicowych, lebackich, postkomunistycznych, ten cały sojusz wie, że w życiu społecznym jest potrzeba świętości, a ponieważ są z Kościołem i z chrześcijaństwem na bakier, bo patrzą w nowinki świata zachodniego, próbują tworzyć świeckich świętych. Próbują robić świętego owsiaka, świętego człowieka, który twierdzi, że nie był Bolkiem. Próbowali uświęcać tragicznie zmarłego prezydenta Adamowicza, a teraz próbują sakralizować 4 czerwca 89 jakby ze zdarzeń, które są ziemskie i które są uwikłane w nasze ludzkie ułomności, które potrzebują rzeczowej analizy, próbują robić coś, co zogniskuje wyobraźnię. A zogniskować wyobraźnię nie można wokół bieżących ułomności, nie można zogniskować ludzkiej wyobraźni głęboko. A czy nie, panie profesorze, tak, że generalnie w wielu krajach jest coś takiego jak religia polityczna, że są pewne wydarzenia podniesione może nie do rangi sakrum, ale do takich właśnie fundamentalnych aktów założycielskich. Są wielkie święta narodowe, to widzimy we Francji rocznica rewolucji, Dzień Niepodległości, w Stanach Zjednoczonych. Okej, panie doktorze, zgodzę się. Jeśli pan chce powiedzieć, że społeczeństwa potrzebują mitów, to się każdy socjolog, każdy antropolog kulturowy z tym od razu zgodzi, ale te cztery przykłady tych mitów, one to są aranżowane jako mity dzielące, nie jako mity łączące, spajające. No tak, druga strona też ma z tym pewien kłopot, bo część z kolei środowisk prawicowych wyznaje taką bardzo spiskową teorię, prawda? Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński nie, no bo przecież oni sami byli przy tym i oni sami, że tak powiem, współtworzyli i Okrągły Stół i potem ich rola w stworzeniu rządu mazowieckiego, to oni weszli do parlamentu w następnym, oni się rzeczywiście sfotografowali z Lechem Wałęsą, co nie jest niczym dziwnym, ale co oczywiście dzisiaj tamta strona wypomina. Natomiast no, faktem jest, że jak się zajrzy do internetu, to widzi się, że wielu ludzi sobie to skraca, prawda? Znaczy, to jest wizja pod tytułem, wszystko właściwie było wyreżyserowane, Okrągły Stół, to jest oczywiście zmowa, nie będę się cieszył z 4 czerwca, bo potem stało się to. Jasne, zgadzam się, panie doktorze, to jest z punktu widzenia badawczego tragiczne uproszczenie. Tam były elementy zmowy, łatwo je wskazać, mianowicie ta modyfikacja ordynacji między pierwszą a drugą turą i potem wybór generała Jaruzelskiego na prezydenta. Oczywiście. To były elementy zmowy, prawda? Oczywiście. Ale zmowa nie wyczerpuje całości tego złożonego procesu, oczywiście. Nie, no oczywiście. A po drugie, czasami zmowa może być racjonalna z punktu widzenia społecznego interesu. Zgoda. Jeszcze jedną uwagę tylko bym poczynił, bo jak padło pytanie, czy to mógł być, czy ta religia polityczna jest potrzebna, no to w 89 roku trochę zmarnowano okazję, bo jakby nie pozwolono się społeczeństwu cieszyć. Pojawiła się ten sygnał, nie manifestujcie radości. No to jeżeli tak, jeżeli nie dano ludziom, że tak powiem, tego tańczenia na ulicach, no to potem wracanie do tego jest trochę sztuczne. I stąd to święto też jest takie, znaczy to nie jest święto, ale powiedzmy próba stworzenia tego święta jest trochę taka zawieszona w próżni, prawda? Bo Polacy wtedy zostali zniechęcani skutecznie do jakby świętowania, do zrozumienia, że to już stało się coś przełomowego. Trochę to przedstawiano wtedy jako coś nie do końca przełomowego. Trochę to zamaskowano. No właśnie, czyli to się różniło zupełnie od tego karnawału Solidarności lat 80-81, kiedy była ta erupcja tej radości, nie było tego tonowania nastrojów i może z tego wynika ten problem z 4 czerwca, że właśnie nie pozwolono się cieszyć. No, tą tezę wielokrotnie mówiono, że nie odtańczono rytuału przejścia. Antropologowie kulturowi znają pojęcie rytuału przejścia. Najprostszym jest opicie awansu czy obronienie dyplomu magisterskiego. Mhm. Rytuał przejścia jest pewnym sygnałem, że skończyła się stara epoka, pełnienie starej roli jakiejś, w której wyrośliśmy, przechodzenie na przykład do dojrzałości, przejęcie nowej odpowiedzialności na siebie i tutaj z różnych powodów jakby być może uniemożliwiono. W każdym razie nie dokonano odtańczenia tamtej radości, a ludzie potem widzieli, że w wielu zakładach pracy byli komuniści, byli aparatczycy, czy którzy dokuczali im, dalej są wpływowi potężni i że zmiany, które z jednej strony swoim tempem i zakresem nas zaskoczyły, bo nie spodziewaliśmy się w roku 89, co najmniej do 4 czerwca, że to będzie zmiana ustrojowa. Spodziewaliśmy się reform, a potem, gdy już okazało się, że jest rzeczywista zmiana ustrojowa, to okazało się, że ona w wielu miejscach jest płytka, że reguły wolnego rynku wprowadzane są kosztem tysięcy pracowników, tych, których opór wywalczył wychodzenie ze starego systemu, a demokracja jest często fasadowa i manipulacyjna. Stąd to rozczarowanie nowym ładem. No, a propos tego odtańczenia rytuału przejścia po upadku komunizmu, ja pamiętam, że kilka lat po tej transformacji w telewizji do jakiegoś programu szukano takiego symbolicznego wydarzenia, którym można by było zilustrować materiał filmowy i odnaleziono jako jedyny, zdaniem realizatorów, pasujący fragment, tą scenę demontażu pomnika Feliksa Dzierżyńskiego na Placu Bankowym. Tak, to już było jesienią 1989 roku, jest troszkę później, ale tak, tak. No jest jeszcze oczywiście Joanna Szczepkowska mówiąca, że dziś, że 4 czerwca skończył się komunizm. Ona w rzeczywistości powiedziała to, zdaje się, że sporo później, to znaczy też jesienią. Natomiast no, kojarzy się to z 4 czerwca, prawda? Więc te, jakieś takie są sygnały, właśnie dwa, to znaczy ten pomnik Dzierżyńskiego, rozpadający się i Joanna Szczepkowska. Natomiast no, to trochę za mało, zwłaszcza, że rzeczywiście te społeczne sygnały były takie mylące, prawda? To znaczy starzy ludzie dalej pełnią swoje funkcje. Ci, powiedzmy, nie wiem, jakaś pani, prawda, chce wrócić do szkoły, z którą wrzucona na Solidarność, no i nie może wrócić, w związku z tym przez miesiące, jeśli nie lata, siedzi w siedzibie Solidarności w Warszawie. No to taka bardzo nieprzyjemna historia skądinąd. To są oczywiście historie, które dla części ludzi nie miały żadnego znaczenia, natomiast, no, powiedzmy, ta aktywniejsza część społeczeństwa, no tutaj mogła być cokolwiek zmylona. To trzeba przyznać. Mhm. A pan profesor wspominał o tej demokracji fasadowej, która później powstała. Czy to nie jest tak, że wtedy, w tym 89 roku, większość społeczeństwa jakby nie miała pojęcia, jak funkcjonuje system demokratyczny? Generalnie byliśmy go pozbawieni przez kilkadziesiąt lat. Nie wiedzieliśmy, jak funkcjonują te wszystkie instytucje naprawdę tak namacalnie od środka i generalnie to było takie uczenie się dopiero, takie błądzenie we mgle, stawianie takich pierwszych dziecięcych kroków. Tak, oczywiście tak było. Wydawało się, że jak każdy może sobie zarejestrować partię i są wolne wybory, to jest demokracja. Powoli rozumieliśmy, że jest taka partia, która ma budynki, samochody, wynajmuje lokale i ma zaplecze. Były PZPR, prawda, przepoczwarzone w SDRP, że czy ZSL przepoczwarzony w PSL, że partie, które korzystając z monopolu narzuconego, monopolu władzy, narzuconego przez Moskwę, zbudowały sobie zasoby, kadry, doświadczenia, powiązania, w tym wyścigu wyborczym mają z górki, a ci, którzy są ze środowisk patriotycznych, niepodległościowych, mają pod górkę. Proszę zwrócić uwagę, że pierwszy okres transformacji to jest przewaga środowisk właśnie postkomunistycznych. 10 lat prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, rządy SLD i dopiero po nauczeniu się przez środowiska wywodzące się z, jakby z chrześcijańskiego rdzenia polskości, jak robić politykę. Nauczyliśmy się wybory wygrywać, ale gdy wyłoniły się dwa ważne, najważniejsze postsolidarnościowe ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska, to okazało się, że ta druga po wygranych wyborach zaczęła obsługiwać interesy, które wcześniej obsługiwało SLD. Stąd znowu zdziwienie, co się naprawdę dzieje, gdy widzę komentarze w internecie dzisiaj, gdy krzyczący w stylu Roberta Biedronia na scenie Władysław Frasyniuk niemal przytula Aleksandra Kwaśniewskiego. Dla wielu ludzi to jest niezrozumiałe. Na czym ta polityka tutaj polega? No właśnie, w 1989 roku to by były zupełnie niezrozumiałe sceny, chociaż wtedy już pojawił się ten koncept sojuszu Solidarności z reformatorskim skrzydłem PZPR. Słynna historia, gdzie Kuroń mówi, że przecież rząd z Olkiem, Jarosław Kaczyński myśli, że chodzi o Aleksandra Hala, a chodzi o zwolnienie innego Olka. No więc oczywiście te pokusy były. Z drugiej strony jest jedna ciekawa rzecz. Mało kto to pamięta. Ja dość uważnie wtedy śledziłem życie polityczne. W 1995 roku Tadeusz Mazowiecki przegrał wybory na przewodniczącego Unii Wolności z Leszkiem Balcerowiczem. Balcerowiczowi wtedy przypisywano, potem się to nie sprawdziło, ale przypisywano zamiar wejścia z sojusz z SLD i Mazowiecki wtedy na kongresie Unii Wolności powiedział, że jego błędem było właśnie nie odebranie majątku PZPR. Potem oczywiście do tego nie wracał i w gruncie rzeczy nie rozwinął tej myśli nigdy. Myślę, że sam byłby zdziwiony, gdyby parę lat później mu to przypomnieć. Ale rzeczywiście takie refleksje się pojawiały. No dziś to już nie ma zasadniczego znaczenia, bo trochę są inne płaszczyzny podziału i o trochę inne przedmioty podziału, prawda? Dziś już mniej spieramy się o nomenklaturowy kapitalizm, bardziej na przykład o obecność kapitału zagranicznego w Polsce, ale rzeczywiście no, te grzechy założycielskie było widać w latach 90. zwłaszcza.